a przy tym jest naturalny. Pasta Ultra Blank jest dostępna w aptekach. Sam ją stosuję. Ultra Blank. Ultra białe zęby. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 11 dzień lipca, minęła 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Legia Warszawa o krok od zdobycia tytułu Mistrza Polski. Gra z Krakowią. Za chwilę najnowsze doniesienia ze stadionu przy Łazienkowskiej. Kolejne amerykańskie stany przywracają obostrzenia związane z koronawirusem. W Teksasie wracają maseczki, władze Georgii szykują nakaz pozostania w domach. Powiemy też o tym, jakie ryby i skąd lądują na talerzach urlopowiczów w restauracjach nad Bałtykiem. Większość nie pochodzi z tego morza. Legia Warszawa na razie wygrywa z Krakowią 1-0 i jest o krok od tytułu Mistrza Polski. Na stadionie przy Łazienkowskiej jest Jan Kałucki. Janku, czy w drugiej połowie jakaś drużyna mogła zdobyć bramkę? Wyraźnie widać, że ten jeden gol nie zadowala piłkarzy z Warszawy. Celny strzał oddał Bartosz Slisz. Bramkarz Krakowi musiał się nagimnastykować, ale gola nie było. Doskonałą sytuację miał też Liquinias, który huknął jak z armaty z 14 metrów, ale bramka pasów jak zaczarowana. Krakowia stłamszona, czyha na kontratak, ale jak na razie piłkarze z Warszawy nie dają rozwinąć skrzydeł podopiecznym Michała Probierza. Legia Krakowia 1-0. Legia na tę chwilę jest mistrzem Polski, ale więcej już za chwilę w specjalnych trójkowych wiadomościach sportowych. Jan Kałucki, dziękuję. 137 incydentów związanych z łamaniem ciszy wyborczej odnotowano od północy do godziny 14. Większość dotyczyła zrywania plakatów wyborczych lub umieszczania na nich obraźliwych napisów, informuje Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej. Pamiętajmy o tym, że obowiązuje w tej chwili cisza wyborcza. Policjanci prowadzą wzmożone działania, tak więc nie będzie tutaj żadnego pobłażania dla łamania przepisów. Cisza wyborcza potrwa do jutra, do 21, o ile nie zostanie przedłużona przez Państwową Komisję Wyborczą. W tym czasie nie można agitować na rzecz żadnego z kandydatów. Nielegalne jest też publikowanie sondaży. Jutro druga tura wyborów prezydenckich. Teksas i Georgia to kolejne amerykańskie stany, które przywracają część restrykcji związanych z koronawirusem. W Stanach Zjednoczonych epidemia nie ustępuje. Rośnie liczba infekcji, hospitalizacji oraz ofiar śmiertelnych. Według najnowszych danych w ciągu minionej doby w Stanach Zjednoczonych stwierdzono 67 tysięcy infekcji. Liczba osób hospitalizowanych na COVID-19, która niedawno spadła poniżej 30 tysięcy, wzrosła do prawie 50 tysięcy. Z południowych stanów, takich jak Teksas, Floryda czy Arizona, docierają informacje o przepełnionych szpitalach i długich kolejkach do testów. Gubernator Teksasu Greg Abbott wydał nakaz noszenia masek i zapowiedział możliwość ponownego zamrożenia gospodarki. Władze Atlanty w Georgii poinformowały, że przygotowują ponowne wydanie nakazu pozostania w domach. W Kalifornii władze zwolniły 8 tysięcy mniej groźnych przestępców, by ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa w więzieniach. W ostatnim tygodniu liczba infekcji wzrosła w 29 z 50 amerykańskich stanów. Liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 w USA przekroczyła 133 tysiące. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Smażalnie i restauracje nad polskim morzem w większości oferują ryby z innych miejsc niż Bałtyk. Turyści z bezpośredniego połowu nie zjedzą bałtyckiego dorsza, co najwyżej flądra. Morze Północne to główny kierunek, z jakiego pochodzi dorsz, którego spożywają turyści nad Bałtykiem. Nasz znajduje się pod ochroną i nie można go poławiać. Ten zakaz ma na celu odnowienie zasobów Bałtyku, które skurczyły się ostatnio bardzo mocno. Wyjaśniła profesor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego Beata Więcaszek z Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa. Nad Bałtykiem zjemy za to świeżą stornię i inaczej flądrę. To jest na pewno gatunek, który pochodzi właśnie z bezpośrednich połowów i trafia do konsumentów w smażalniach. Sporadycznie w smażalniach dostaniemy jeszcze świeżego łososia, ale ten ostatni pochodzi przede wszystkim z hodowli w Norwegii. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz już najnowsze informacje sportowe od Jana Kałuckiego. A to specjalne trójkowe wiadomości sportowe ze stadionu w Warszawie, gdzie Legia gra z Krakowią. Do końca meczu 15 minut i świetna informacja dla fanów stołecznej drużyny. Legia wygrywa 1-0. Jeśli wynik już nie ulegnie zmianie, chociaż teraz Walerian Gwina, gol, gol, gol, 2-2, 2 do 0, fantastyczna indywidualna akcja Gruzina, który z 11 metrów płaskim strzałem w prawy dolny róg bramki pokonał bramkarza Krakowi, a więc Legia Warszawa wygrywa 2-0 i już jedną rękę może położyć na mistrzowskim trofeum. Pierwszego gola w 23 minucie Tomasz Pekhardt, a przed sekundą Valerian Gwilia na 2-0. Było mnóstwo sytuacji zmarnowanych przez warszawską drużynę, ale w 75 minucie Valerian Gwilia podwyższa wynik spotkania, jest 2-0, więc wszystko wskazuje na to, że Legia Warszawa będzie się cieszyć z mistrzowskiego trofeum. 14 mistrzostwo polskie w historii Legii już jest naprawdę na wyciągnięcie ręki. Jeśli piłkarze dowiozą ten wynik, będą fetować ten mistrzowski tytuł, przepłyną barką wzdłuż Wisły, a kibice mają oklaskiwać swoich ulubieńców z bulwarów. Nie uprzedzajmy jednak faktów. Do końca meczu 15 minut. Była przerwa w tym meczu, ponieważ kibice odpalili bardzo efektowne, ale nielegalne środki pirotechniczne, więc można się spodziewać, że sędzia doliczy jeszcze trochę minut. Krakowia już zaczęła, wznowiła grę ze środka boiska, więc może przy okazji, kiedy teraz akcja się toczy w środkowej części murawy, powiedzmy o innych wynikach. Arka Gdynia wygrała z ŁKS-em Łódź 3-2, a o 20 Wisła Kraków podejmie koronę Kielce. Dziś też rozegrano kilka spotkań w Fortuna pierwszej lidze. W najciekawszym spotkaniu Podbeskidzie Bielsko-Biała wygrała z GKS-em Jastrzębie 3-0 i jest już jedną nogą w Ekstraklasie. Podbeskidzie Bielsko-Biała jedną nogą w Ekstraklasie, a Legia Warszawa jedną rękę już położyła na mistrzowskim trofeum. To jeszcze może informacja z Anglii, bo tam z Ekstraklasą, czyli Premier League, pożegnali się piłkarze Norwich. Kanarki przegrały z West Hamem aż 0-4 w bramce West Hamu. Oczywiście Łukasz Fabiański. Teraz jeszcze rzut oka na to, co dzieje się przy ulicy Łazienkowskiej. Legia dalej atakuje. Prawą stroną Paweł Wszołek biegnie, ale jednak stracił piłkę. Patrzę jeszcze na to, co dzieje się na trybunach, na tej zajmowanej przez najbardziej zagorzałych kibiców. Niektórzy już zdjęli koszulki i są gotowi do tego świętowania, ale jeszcze nie uprzedzajmy tych faktów. Koniec meczu za 15 minut, a kolejne wiadomości sportowe za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie i noc pochmurne z przelotnymi opadami deszczu. Na południu i wschodzie jeszcze dziś padać będzie intensywnie. Jak mówi Izabela Adrian z Instytutu Meteorologii, wydano ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień obowiązuje na Opolszczyźnie, Śląsku i w Świętokrzyskiem. Opady w tych rejonach będą do 50 mm, porywy wiatru do 90 km. Alert drugiego stopnia wydano dla Podkarpacia i Małopolski. W tej chwili na termometrach od 11 do 19 stopni, nad ranem będzie od 10 do 12. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności, niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Szukasz pomysłu na letni wypoczynek? Startujemy z akcją Lot na wakacje, a w niej ulubione kierunki wakacyjne. Chorwacja, Hiszpania, Grecja i wiele innych. Bilety już od 99 zł w jedną stronę z całej Polski. Kup tani lot na wakacje. Szczegóły na lot.com i w biurach podróży. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium Dobesinate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Świat się zmienia. Do niedawna sklep, winda czy bankomat nie kojarzyły nam się z wirusami i bakteriami. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny stosując Tricept Max, skuteczny płyn do codziennej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym. Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. All through the summers into January, I've been visiting morgues and monasteries, looking for the necessary body parts, limbs and livers and brains and hearts. I'll bring someone to life is what I want to do. I want to create my own version of you. Well, it must be the winter of my discontent. I wish you'd have taken me with you wherever you went. They talk all night and they talk all day. Not for a minute do I believe anything they say. I'm going somewhere to life, someone I've never seen. You know what I mean, you know exactly what I mean. I'll take the Scarface Pacino and the Godfather Brando, mix it up in a tank and get a robot commando. If I do it upright and put the head on straight, I'll be saved by the creature that I create. I'll get blood from a cactus, gunpowder from ice. I don't gamble with cards and I don't shoot no dice. Can you look at my face with your sightless eye? Can you cross your heart and hope to die? I'll bring someone to life, someone for real, someone who feels the way that I feel. I study Sanskrit and Arabic to improve my mind. I want to do things for the benefit of all mankind. I say to the willow tree, don't weep for me. I'm saying the hell to all things that it used to be. Well, I get into trouble, then I hit the wall. No place to turn, no place at all. I pick a number between a one and two, and I ask myself, what would Julius Caesar do? I will bring someone to life, more ways than one. Don't matter how long it takes, it'll be done when it's done. I'm gonna make you play the piano like a Leon Russell, like Liberace, like St. John the Apostle. I'll play every number that I can play. I see you, baby, on Judgment Day. After midnight, if you still wanna meet, I'll be at the Black Horse Tavern on Armageddon Street. 2 doors down, not that far to walk. I'll hear your footsteps, you won't have to knock. I'll bring someone alive, balance the scales. I'm not gonna get involved in any insignificant details. You can bring it to St. Peter, you can bring it to Jerome. You can bring it all the way over, bring it all the way home. Bring it to the corner where the children play. You can bring it to me on a silver tray. I'll bring someone to life, spare no expense. Do it with decency and common sense. tell me what it means to be or not to be. You won't get away with fooling me. Can you help me walk that moonlight mile? Can you give me the blessings of your smile? I'll bring someone to life and use all of my powers. Do it in the dark, in the wee small hours. I can see the history of the whole human race. It's all right there, it's carved into your face. Should I break it all down? Should I fall on my knees? Is the light at the end of the tunnel? Can you tell me, please? Stand over there by the cypress tree, where the Trojan women and children are sold into slavery, long before the First Crusade, way back for England or America made. Step right in to the burning hell, where some of the best known enemies of mankind dwell. Mr. Freud with his dreams, Mr. Marx with his axe. See the rawhide lass rip the skin from their backs. Got the right spirit, you can feel it, you can hear it. You've got what they call the immortal spirit. You can feel it all night, you can feel it in the morn. It creeps in your body the day you are born. One strike of lightning is all that I need, and a blast of electricity that runs at top speed. Shimmy your ribs, I'll stick in the knife. Gonna jumpstart my creation to life. I wanna bring someone to life, turn back the years, do it with laughter and do it with tears. Ten weselutki walczyk to tylko pozory. Proszę wczytać się w tekst. Takiego czarnego humoru od Boba Dylana nie słyszeliśmy bardzo dawno. Płyta Rough and Rowdy Days. Wciąż nią się zachwycam. Zaczyna się od utworu, który usłyszymy za chwilę. Jest to w dużej mierze piosenka autobiograficzna. Witamy w liście osobistej. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Baszun i Piotr Mec. Today and tomorrow, and yesterday too, the flowers are dying like all things do. Follow me close, I'm going to Ballinali. I'll lose my mind if you don't come with me. I fuss with my hair and I fight blood feuds. I contain multitudes. Got a telltale heart like Mr. Poe. Got skeletons in the walls of people you know. I'll drink to the truth and the things we said. I'll drink to the man that shares your bed. I paint landscapes and I paint nudes. I contain multitudes. A red Cadillac and a black mustache. Rings on my fingers that sparkle and flash. Tell me what's next, what shall we do? Half my soul, baby, belongs to you. Oh, well, I cannot frolic with all the young dudes. I contain multitudes. I'm just like Aunt Frank, like Indiana Jones, and them British bad boys, the Rolling Stones. I go right to the edge, I go right to the end. I go right where all things lost are made good again. I I sing the songs of experience like William Blake. I have no apologies to make. Everything's flowing all at the same time. I live on a boulevard of crime. I drive fast cars and I eat fast foods. I contain multitudes. Pink pedal pushers, red blue jeans, all the pretty maids and all the old queens. All the old queens from all my past lives. I carry four pistols and two large knives. I'm a man of contradictions. I'm a man of many moods. I contain multitudes. You greedy old wolf, I'll show you my heart, but not all of it, all of the hateful parts. I sell you down the river, I put a price on your head. What more can I tell you? I sleep with life and death in the same bed. Get lost, madam. Get up off my knee. Keep your mouth away from me. I'll keep the path open, the path in my mind. I see to it that there's no love left behind. I play Beethoven sonatas, Chopin's preludes. I contain multitudes. Człowiek wielu sprzeczności o zmiennych nastrojach. Podsumował to jednym zdaniem, jakże pięknym. I contain multitudes. Niedawno przed koncertem grupy WW, pierwszym po bodajże 4 miesiącach w ramach cyklu Wygramy Muzyką, miałem okazję porozmawiać z Wojciechem Wagleskim. Kolejne fragmenty tej rozmowy w 3 godzinie dzisiejszej listy osobistej, ale teraz fragment, który muzyka przed chwilą ilustrowała. Nasz kolega Mędrzec, nie wiem czy pewnie słyszałeś, nasz kolega Mędrzec zrobił dziwny zabieg, ale piękny. Poświęcił jedną z dwóch płyt jednej piosence, która jest, można powiedzieć, też na wysokim poziomie ogólności, a jednak szalenie aktualna. Co jest niezwykle pocieszające, bo to gdzieś czytałem wywiad ze Sławkiem Pietrzakiem, który mi się spodobał dosyć, bo Zespół Rekord, który mi się spodobał dosyć, ponieważ on przewiduje taki moment, w którym muzyka bardziej skomplikowana czy bardziej wartościowa będzie teraz ważniejsza. Tak to przewiduje, że ludzie będą się nie oczekiwali od muzyków jakby większego wysiłku czy większej finezji. I chyba dowodem jest to, że dwie moje ulubione płyty, czyli ten Dylan i ten Neil Young, który, no znaczną płytę, która jest wydana, że to są dwie najlepiej sprzedające się przynajmniej w Królestwie, w Anglii płyty zdecydowanie wyprzedziły wszystkie popowe sytuacje. Płyty porywające. Neil Young jeszcze też, skoro o tym mowa, jak wartość jest nieprzemijająca, bo to jest płyta z piosenkami nagranymi w latach pod koniec lat 60. prawda? Seen the arrow on the doorpost, saying this land is condemned. All the way from New Orleans to Jerusalem, I travel through East Texas, where many martyrs fell, and I know no one can sing the blues like Blind Willie McDowell. as they were taking down the tent. The stars above the barren trees was his only audience. Then charcoal gypsy maidens can strut their feathers well, but nobody can sing the blues and Willie McDowell. See them big plantations burning, hear the cracking of the whips, smell that sweet magnolia blooming, see the ghost of I can hear them tribes mourning. Hear that undertaker's bell. Nobody can sing the blues like Glen Willie McDowell. There's a woman by the river with some fine young handsome man. He's dressed up like a squire, bootleg whiskey in his hand. There's a chain gang on the highway, I can hear them rebels, yeah. God is in his heaven, and we all want what's his. But power and greed and corruptible seed seem to be all that there is. I'm gazing out the window Hotel, and I know no one can sing the blues like Glen Willie A to nasz własny dylanowski klasyk, dawno nie było. Pan Wojciech mówił też o płycie Neila Younga, Homegrown, płycie nagranej na przełomie 74 i 75 roku, a po tej potem położonej na półce aż do roku 2020. To 40 album Younga. Thank you. it will soon come back again. We go our separate ways, looking for better days, sharing our little boy who grew from joy back then. And it's all because of that love we knew, babe, that makes the world go round. Yes, it do, yes, it do. It's only the change of ways, and that is nothing new. I'm feeling better now, a bit more alive somehow. My eyes are open, and my heart is pouring through. And it's all because of that love. Separate ways, it means that we'll go separate ways. Neil Young z płyty, która się nieźle przeleżała. Wczoraj Marcin Masecki zagrał recital z repertuarem Teloniusa Monka w ramach Dziedzińca Kultury. Obiecaliśmy Państwu retransmisję tego wydarzenia. Będzie zaraz po 20 z autorskim wstępem Marcina. Zagrał 12 utworów, które wybrał z całej kariery Monka. Wśród nich zabrakło tego długasa, którego posłuchamy teraz w autorskiej wersji Monka. Thank you.

Thelonious Monk i Well You Needn't w wersji 65 roku. Powtarzam, w wersji 65 roku, jako że Monk miał taki zwyczaj, że wracał do tych samych utworów wielokrotnie w czasie kariery, także w wersji nagrywanej na płyty. Przypomnę, że po 20 retransmisja wczorajszego koncertu w ramach Dziedzińca Kultury Narodowego Centrum Kultury. Marcin Masecki zmierzył się z twórczością Thelonious'a Monka. 12 utworów, zaczął z przytupem od Brilliant Corners. Zresztą będzie o tym w czasie koncertu opowiadał, a Monk był artystą, którym zachwycił się podczas nauki w szkole muzycznej. W tym samym cyklu retransmitować będziemy, nie mogę obiecać, że w przyszłą sobotę, ale niebawem, koncert, który pojawi się na Dziedzińcu Kultury w przyszłym tygodniu, to będzie Wojciech Mazolewski. Miał być w trio, będzie jednak w kwintecie. A materiał pewnie zaczepi o tę płytę. Thank you. Wojciech Mozelewski z kwintetem w Dziedzińcu Kultury w najbliższy piątek. Retransmisja w Trójce, być może w sobotę, być może trochę później. Natomiast na pewno wczorajszy koncert Marcina Maseckiego w liście osobistej już dziś, zaraz po 20. A w trzeciej godzinie dzisiejszego programu, oprócz kolejnych fragmentów rozmowy z Wojciechem Wagleskim, będziemy też retransmitować dla Państwa wielkie wydarzenie, czyli koncert grupy Trupa Trupa dla Tiny Desk. Wtajemnicze nie wiedzą, o co chodzi. Raz jeszcze Dylan. Another day they don't end, another ship going out, another day of anger, bitterness and doubt. I know how it happened, I saw it begin. I opened my heart to the world and the world that came in. Hello Mary Lou, hello Miss Pearl, my fleet-footed guides from the underworld. No stars in the sky shine brighter than you. You girls mean business and I do too. Well, I'm the enemy of treason, an enemy of strife. I'm the enemy of the unlived, meaningless life. I ain't no false prophet, I just know what I know. I go where only the lonely can go. I'm first among equals, second to none, the last of the best. You can bury the rest, bury them naked with their silver and gold. Put them 6 feet under and I pray for their soul. What are you looking at? There's nothing to see, just a cool breeze that's encircling me. Let's go for a walk in the garden, so far and so wide. We can sit in the shade by the fountain side. The world over for the Holy Grail. I sing songs of love, I sing songs of betrayal. Don't care what I drink, I don't care what I eat. I climb the mountain with swords on my back. You don't know me, darling, you never would guess. I'm nothing like my ghostly appearance would suggest. I ain't no false prophet, I just said what I said. I'm just here to bring vengeance on somebody's head. Put out your hat, nothing to hold. Open your mouth, I'll stuff it with gold. Are you poor devil? Look up if you will. The city of God is there on the hill.